سے جلے جو کہ غلام Yeah. محمد کی میرے دل میں بسی ہو. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میرے شیخ طریقت رہبر شریعت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت پیکر علم و حکمت عالم نیت بانی دعوت اسلامی سیدی و مرشدی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اپنے رسالے جنتی محل کا سودا میں مالک خلد و کوثر شاہ بحر و بر مدینے کے تاجور انبیاء کے سرور رسولوں کے افسر رسول انور محبوب داور عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان نقل فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میرے شیخ طریقہ سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ، اور بغیر اچھی نیت کے عمل کا ثواب نہیں ملتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب جب کوئی بھی اچھا کام کرنے لگے، نیکی کا کام کریں، کوئی بھی مستحب کام کریں، تو اس میں اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اللہ عز و جل کی رحمت پر امید ہے کہ ہمارا ثواب بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. الحمدللہ عز و جل خوش قسمتی سے آج ہم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی یقیناً اس اجتماع میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تو اگرچہ ہمارا یہ ایک عمل ہے، یعنی سنت و برے اجتماع سنت و برے بیان کا سلسلہ جاری ہے اور ہم سن رہے ہیں، اگرچہ یہ ایک ہی کام ہے، انشاءاللہ اس میں بھی ہم جتنی نیتیں زیادہ کر لیں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمارا ثواب بڑھتا جائے گا. آئیے چند نیتیں آپ کو کرواتا ہوں، آپ بھی ان نیتوں کو اپنے دل میں حاضر کریں اور انشاءاللہ عز و جل کہہ کر یہ نیتیں کرتے جائیں، انشاءاللہ ہمارا ثواب بڑھتا جائے گا. نیت کیجئے کہ جب جب دوران بیان اللہ تبارک و تعالی کا پاکیزہ نام سنیں گے تو عز و جل یا جل جلالہ پڑھیں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک سننے پر درود پاک پڑھیں گے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک سنیں گے تو علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں گے. صحابہ و اولیاء کے نام پر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیں گے. جو فضیلت کی بات سنیں گے تو ذکر اللہ کی نیت سے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے. عذاب کا تذکرہ سنیں گے تو استغفار کریں گے. حتی الامکان اول تا آخر پورا بیان توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے. جو جو سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے. جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو علماء کرام سے رجوع کر لیں گے. نیکی کی دعوت دینے کی نیت سے جو سنیں گے یہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں, یہ چند نیتیں جو اس وقت میرے ذہن میں آئیں وہ نیتیں میں نے کروا دی. یہ نیت بھی کر لیجئے بالخصوص جو اسلامی بھائی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے, کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا سنت مبارکہ ہے. تو اتباع سنت میں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوں. جن کا رخ نہیں ہے اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو رخ کر لیں, انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل کا بھی ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں کہ صرف اللہ عز و جل کے لیے کسی سے دوستی اور بھائی چارہ کرنا دین میں افضل عبادتوں اور اونچے مقامات میں سے ہے. سبحان اللہ, غور کیجیے کہ دین میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی کرنا, کسی سے بھائی چارہ کرنا, یہ دین میں افضل عبادتوں اور اونچے مقامات میں سے ہے. یعنی اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی سے دوستی کی جائے, بھائی چارہ کیا جائے, تو یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی ثواب کا کام ہے. آج اگر ہم غور کریں کہ فی زمانہ ہر شخص ایسے اشخاص آپ کو شاید بہت کم ملیں گے کہ جو تنہائی پسند ہوں گے, تنہا رہنا پسند کرتے ہوں گے, ورنہ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی گیدرنگ ضرور ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی صحبت ضرور ہوتی ہے, ایک مجلس اٹھک بیٹھک ہر شخص کی ہوتی ہے. ہم اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو نوجوان ہے وہ اپنے ہم عمر نوجوانوں سے دوستی کرتا ہے, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, مدارس میں, جامعات میں, جہاں بھی ہم دیکھ لیں, محلے میں جہاں رہتے ہیں وہاں محلے میں ہم عمر نوجوانوں کے آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں. جو بوڑھے ہوتے ہیں تو انہیں اپنی عمر کے لوگ ہی پسند آتے ہیں, یہ انہیں کی گیدرنگ میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں. حتیٰ کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی بھی گیدرنگ ہوتی ہے, ان کی بھی صحبت ہوتی ہے, کہ یہ بھی اپنے ہم عمر بچوں میں اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کودتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, شرارتیں بھی کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فی زمانہ تنہا رہنے والے لوگ آپ کو شاید نہ ملے یا بہت کم ہوں گے, اور ہر شخص کی کوئی نہ کوئی صحبت ضرور ہوتی ہے. تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری یہ صحبت, ہمارا یہ آپس کا اٹھنا بیٹھنا, ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں محلے میں ہماری دوستی ہے, ہم جس ادارے میں, جس فیکٹری میں جہاں کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, جس بازار میں کاروبار کرتے ہیں, یہاں جن جن لوگوں سے ہماری دوستیاں ہیں, دعا سلام ہے, اگر یہ سب کا سب بھی فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ میری اس دوستی کرنے سے, اس مسلمان بھائی کے ساتھ بھائی چارہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے, تو ہماری یہ صحبت, ہماری یہ دوستی, ہمارا یہ بھائی چارہ بھی اللہ عز و جل کی عبادت میں شمار ہوگا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو جو کام کیا جائے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے, نیت کر لی جائے اچھی اچھی. الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے, اور اس پیارے پیارے مدنی ماحول میں تو اللہ عزل کرنے ہی کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم الحمدللہ جو کام بھی کرنا اللہ کی رضا کے لیے. تو انشاءاللہ عز و جل اچھی دوستی سے متعلق آج کچھ بیان انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو خیر و بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے اسے اچھی دوستی عطا فرماتا ہے، تاکہ یہ بندہ کسی وقت اللہ عز و جل کو بھول جائے تو اس کا دوست اسے یاد کرا دے، اور اگر خدا تعالیٰ اسے یاد ہو تو اور زیادہ یاد کرنے میں اس کا مددگار بنے. سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے اچھی صحبت عطا کر دیتا ہے، اچھے دوست عطا کر دیتا ہے، اور وہ اچھے دوست اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں، اسے نمازوں کی ترغیب دلاتے ہیں، اسے نمازی بناتے ہیں، اسے سنتوں پر عمل کرنے والا بناتے ہیں، اسے مدنی قافلوں کا مسافر بناتے ہیں، اسے امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کی ترغیب دلا کر مدنی انعامات کا عامل بنا دیتے ہیں، تاکہ یہ بندہ، ظاہر بات ہے یہ سارے کام ہم دیکھیں تو الحمدللہ عز و جل یہ سارے کام ہمارے ثواب کے کام ہیں، یہ سب کام عبادت کے کام ہیں، اور ان سب کاموں کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں وہ ہمارا بیڑا پار فرما دے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اچھے دوست عطا کر دیتا ہے، اچھی صحبت عطا کر دیتا ہے. الحمدللہ ہم دیکھیں تو دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا مدنی ماحول، یہی تو مدنی ماحول ہے کہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد ہمیں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بیدار ہوتا ہے. الحمدللہ اس ماحول کی برکتیں ہیں. تو گویا اللہ عز و جل اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما دے، تاکہ ہم بھی اس مدنی ماحول میں رہتے ہوئے خوب خوب نیکیاں کریں، خوب خوب اللہ عز و جل کو یاد کریں، اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور الحمدللہ یہ بھی اس مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ اگر اس روایت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اسے اللہ عز و جل یاد ہو تو یہ اچھا دوست اس کی اور زیادہ مدد کرتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کو اور زیادہ یاد کرے، اور زیادہ نیکیاں کرے، اور زیادہ نیک اعمال میں مصروف ہو جائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ مدنی انعامات کو آپ اٹھا لیجئے، 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے میرے شیخ طریقے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے. اب ان مدنی انعامات پر روز بروز اضافہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور الحمدللہ جب روزانہ فکر مدینہ کی جائے تو عمل کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو مدنی انعامات کا مخلص عامل بنا دے، اور فکر مدینہ کی بھی سعادت عطا فرمائے. حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی سے دو مومن اکٹھے نہیں ہوتے مگر ایک کو دوسرے سے دین میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچتا ہے. دو مومن جب اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، تو ان مومنین کو آپس میں ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچتا ہے. جو کسی کو محض رضا الہی عز و جل کے لیے اپنا دوست اور بھائی بنائے تو اللہ تبارک و تعالی بہشت میں اسے ایسا مقام عطا فرمائے گا جو کسی دوسرے نیک عمل سے حاصل نہیں ہوتا. اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو دوست بنائے، اسے اپنا بھائی بنائے، مقصد یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے ساتھ خیر خواہ کرے، اس کی بھلائی کرے، اسے نیکی کی ترغیب دلائے، اسے نیک بنائے. وہ نمازوں میں سستی کرتا ہے تو نمازوں کا پابند بنائے، نمازیں نہیں پڑھتا تو نمازیں پڑھنے والا بنائے، مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتا تو اس کی ترغیب دلائے، مدنی انعامات پر عمل نہیں کرتا تو مدنی انعامات کا عامل بنانے کی کوششیں کرے. جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یہ سارے کام کرے تو اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بہشت میں عظیم الشان مقام عطا فرما دے گا. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں تجھے صرف اللہ عز و جل کی خاطر دوست رکھتا ہوں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، تجھے خوشخبری ہو کہ میں نے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے ارد گرد کرسیاں بچھائی جائیں گی اور بندوں کا ایک گروہ ان پر تشریف فرما ہوگا جن کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، سب لوگ خوف و ہراس میں ہوں گے مگر یہ امن و اور یہ اللہ عز و جل کے دوست ہوں گے جنہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو عرض کیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ عز و جل کے دوست کون ہوں گے جنہیں یہ عظیم الشان مقام ملے گا کہ جب قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا، عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، لوگ نفسہ نفسی پکار رہے ہوں گے، ایک عجیب بے چینی کا عالم ہوگا اس وقت میں کہ جب سارے لوگ خوف و ہراس میں ہوں گے، یہ اللہ عز و جل کے دوست کون ہوں گے کہ جو امن و عافیت میں ہوں گے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جن کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی، یہ خوش نصیب ان کرسیوں پر جلوہ فرما ہوں گے، یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المتحابون فی اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے، اتنا عظیم الشان مقام و مرتبہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کرنا چاہیے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ یقیناً جیسا شروع میں بھی میں نے عرض کیا کہ آپس میں ہر شخص کی کوئی نہ کوئی دوستی کسی نہ کسی سے ہوتی ضرور ہے، تو اب ہم اس پر غور کر لیں کہ ہماری جس سے بھی دوستی ہے اس کا مقصد اور سبب کیا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دے دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ملاحظہ فرمایا آپ نے، عز و جل کی رضا کے لیے آپس میں دوستی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت کیسا مقام و مرتبہ انہیں عطا فرمائے. تو ہم بھی غور کریں کہ برا ہی رنگ لائے گی کہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی جبکہ بروں کی صحبت تو تمہیں برا بنا دے گی. اس زمن میں ایک مدنی بہار آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت کم و بیش 41 شعبہ جات میں خدمت قرآن و سنت میں مصروف ہے. الحمدللہ عز و جل انہی شعبہ جات میں ایک شعبہ خصوصی اسلامی بھائیوں کا بھی ہے کہ جنہیں مطلب جو اندھے گونگے اور بہرے اسلامی بھائی ہوتے ہیں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں انہیں خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ ان خصوصی اسلامی بھائیوں میں دعوت اسلامی کا کام ہے اور الحمدللہ بہت اچھا مدنی کام ہے. تو ہمارے ایک اسلامی بھائی اپنے محلے میں رہنے والے ایک گونگے قادیانی پر انفرادی کوشش کرتے ہیں کیونکہ میرے شیخ طریقت سیدی امیرہ اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ مدنی مقصد ہمیں دیا ہے. آئیے وہ مدنی مقصد دوہرا لیتے ہیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ مدنی مقصد الحمدللہ ہمیں ملا. تو اسی مدنی مقصد کے تحت یہ دعوت اسلامی کے گونگے مبلغ اسلامی بھائی اپنے محلے میں رہنے والے ایک گونگے قادیانی پر انفرادی کوشش کرتے اور اسے اشاروں میں مدنی ماحول کی طرف لانے کی کوششیں کرتے. وہ دعوت وہ ان اسلامی بھائی کی باتوں میں دلچسپی لیتا مگر اسلام قبول کرنے میں تیار نہیں ہو رہا تھا. اسی دوران دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع تشریف لے آیا تو ان گونگے مبلغ اسلامی بھائی نے اس گونگے قادیانی کو بین الاقوامی اجتماع میں شرکت کی ترغیب دلائی. ان کی اس دعوت پر وہ گونگا قادیانی تیار ہو گیا اور الحمدللہ ان کے ساتھ وہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں بین الاقوامی اجتماع میں شریک ہو گیا. جب بین الاقوامی اجتماع میں پہنچا اور ہر طرف اماموں کی بہاریں دیکھی ہر طرف سبز اماموں کی بہاریں تھی اللہ عز و جل کے ذکر کی صدایں تھی یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج تھی. الحمدللہ وہ قادیانی اس قدر متاثر ہوا کہ اتنی پیاری صحبت پانے کی برکت سے وہ قادیانیت سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا. الحمدللہ عز و جل. تو دیکھیں صحبت کی کیسی برکتیں ہیں کہ صحبت ملی اچھوں کی صحبت ملی تو اچھوں کی صحبت نے یہ رنگ دکھایا کہ وہ اپنے باطل مذہب سے توبہ کر کے الحمدللہ عظیم الشان مذہب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ تو یہ بہاریں ہیں صحبت کی، یہ برکتیں اچھی دوستی کی۔ اچھا دوست مل گیا قسمت سے، اچھا دوست ملا تو الحمدللہ باطل مذہب سے توبہ کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دوست بنائیں اور اچھے دوست بنائیں، ہم اپنی دوستی پر غور کریں۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو غور کرو کہ تم کسے اپنا دوست بنا رہے ہو، تمہارا جو دوست ہے یہ کسے بنا رہے ہو۔ یقیناً اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنا دوست کسی بے نمازی کو بنایا، کسی فیشن پرست کو بنایا، کسی ایسے شخص کو بنایا کہ جو دن رات گناہوں میں غرق رہتا ہے، تو اس کی یہ بری صحبت عین ممکن ہے کہ ہمیں بھی گناہوں میں مبتلا کر دے گی۔ ہمیں بھی اللہ نہ کرے کہ اس کی یہ بری صحبت بے نمازی بنا دے، گناہ کرنے والا بنا دے، چور ڈاکو ہی بناتی ہے۔ جو لوگ آپ دیکھیں اس معاشرے میں، آپ بھی رہتے ہیں اس معاشرے میں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ اگر بندہ بری صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ اچھا نہیں بن پاتا، اس کی بری صحبت اسے برا ہی بنا دیتی ہے۔ جبکہ اچھی صحبت، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے، کہ کتنے ہی ایسے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے، معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ کہ کل تک جو ان کا بھاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کل تک جو بے نمازی تھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، اچھی صحبت ملی، اچھے دوست ملے، ان دوستوں نے ان پر انفرادی کوشش کی، یہ نمازیوں نمازوں کی طرف لائے، دین کی طرف لائے، سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سنتوں پر بیانات سنے، الحمدللہ یہ کل کے بے نمازی آج نماز پڑھانے والے امام بن گئے۔ کل تک جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، آج وہ قرآن پاک پڑھانے والا قاری بن گیا، حافظ بن گیا۔ کل تک جسے اعتکاف کسے کہتے ہیں اس کی تمیز نہیں تھی، آج وہ عالم دین بن گیا۔ جی ہاں، پڑھیے آپ فیضان سنت، پڑھیے آپ غیبت کی تباہ کاریاں، بے شمار اسی پیاری پیاری بہاریں ہیں۔ اور اس وقت اتنے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شریک ہیں، ان میں نہ جانے کتنے اسلامی بھائی ایسے ہوں گے کہ جو کل تک نہ جانے کیسے کیسے گناہ میں مبتلا دے، جب یہ اچھے دوست انہیں ملے، اچھی صحبت انہیں ملی، تو الحمدللہ یہ بھی نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے، یہ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بن گئے، یہ بھی مدنی نامت پر عمل کرنے والے بن گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اچھی دوستی اچھا بنا دے گی، اچھی صحبت اچھا بنا دے گی۔ تو اب ہمیں اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری صحبت کیسی ہے اور ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے۔ اور اگر اچھے لوگوں سے دوستی ہے بھی، دینی اسلامی بھائیوں سے ہماری دوستی ہے بھی، دعوت اسلامی والوں سے ہماری دوستی ہے بھی، تو اس دوستی میں بھی غور کریں کہ ہماری یہ دوستی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہے۔ اگر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ یہ جو فضیلتیں ہم سن رہے ہیں، ان فضیلتوں کے ہم بھی حقدار ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مجھ پر حق ہے میں ان کو اپنا دوست بناؤں جو محض میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے میری خاطر دوستی رکھتے ہیں اور صرف میری خاطر ایک دوسرے سے مال کے لینے دینے میں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اور صرف میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے مجھ پر حق ہے کہ میں اسے اپنا دوست بنا لوں کہ جو صرف میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اسلامی بھائی ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کے لیے آتے ہیں، تو کتنے ایسے خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں کہ جو گھر گھر جا کر اسلامی بھائیوں کو اس اجتماع میں شرکت کے لیے بلا کر لاتے ہیں۔ تو وہ اسلامی بھائی یہ نیت بھی شامل کر لیا کریں کہ میں اپنے اس اسلامی بھائی کو اجتماع میں لے جانے کے لیے کے بلانے کے لیے اس کے گھر جا رہا ہوں، تب بھی کروں گا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، یہ نیت شامل ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا دوست بنا لے گا، اپنا پیارا بنا لے گا. کیا یہ جو گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، دکان دکان جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرتے ہیں، تو یہ اسلامی بھائی نیتیں کر لیں اس میں کہ انشاءاللہ میں جس گھر میں جا کر اپنے اسلامی بھائی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس کی زیارت بھی کروں گا، میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اسے اپنا دوست بنا لوں گا. تو انشاءاللہ یہ فضیلت ہے، یہ برکت ہے، ہمیں بھی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، کہاں ہے وہ لوگ جو صرف میرے لیے ایک دوسرے سے پیار و دوستی کرتے ہیں، تاکہ آج جبکہ کہیں بھی سائے کا نام و نشان نہیں ہے کہ لوگ پناہ لیں، میں ان کو اپنے پاس پناہ عطا کروں. سبحان اللہ، کیسا خوش ربا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے کہ ہمیں کوئی سایہ مل جائے، سورج سوا میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، کیسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کیسی پریشانی میں لوگ مبتلا ہوں گے، اور لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کہاں ہے وہ لوگ کہ جو صرف میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرتے تھے، ایک دوسرے سے پیار و محبت کیا کرتے تھے، کہ آج جبکہ لوگ سائے کی تلاش میں، سائے کا نام و نشان نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، تو آج میں انہیں اپنے پاس سائے میں پناہ عطا فرما دوں. یہاں لوگ پناہ کی تلاش میں ہوں گے، وہاں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے دوستی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو، کہاں ہیں وہ لوگ، میں آج انہیں پناہ عطا فرما دوں. کتنی عظیم سعادت ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور یہ عظیم سعادت انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اسے حاصل کرنے کا ذہن بنا لیں اور کوشش کریں، تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ سعادت حاصل کرنے میں ہمارے لیے بہترین معاون و مددگار ہے. الحمدللہ عز و جل. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سات اشخاص یعنی سات قسم کے لوگ اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک عدل و انصاف کرنے والا، جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا یہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرا وہ نوجوان جو ابتدائے جوانی ہی میں عبادت الہی عز و جل میں مصروف ہو جائے. دیکھ لیجئے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں نوجوان انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ملیں گے. اور الحمدللہ رب العالمین، میرے شیخ طریقہ سیدی امیر اہل سنت کی اعلی تربیت نے انہیں عبادتوں میں مصروف کر دیا ہے، انہیں مدنی انعامت کا عامل بنا دیا. یہ مدنی انعامت عبادت ہی تو ہے، عبادت میں مصروف کر دیا ہے. تو خوش نصیب ہے وہ نوجوان کہ جو ابتدائے جوانی ہی میں اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف ہو جائے، کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تیسرا وہ شخص جو مسجد سے باہر آئے اور اس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، یہاں تک کہ پھر مسجد میں جا پہنچے. الحمدللہ یہ سعادت بھی مدنی قافلوں میں حاصل ہوتی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مل جاتی ہے. تو اس پر بھی ہم غور کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ ہماری کیفیت کیا ہے، کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے کہ ہم ایک نماز پڑھ کر گئے تو ہمارا دل مسجد ہی میں اٹکا ہے، حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے مسجد میں آ جاتے ہیں. اگر ہم غور کریں تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے. ہم سب اپنے حال پر غور کریں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ تو نہیں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا دل دکان میں اٹکا ہوتا ہے، ہمارا دل بازار میں اٹکا ہوتا ہے، ہمارا دل اپنے دیگر کاموں میں اٹکا ہوتا ہے، دیگر دوستوں میں اٹکا ہوتا ہے، کہ جلدی سے نماز ختم ہو، نماز سے فارغ ہو تو دوست انتظار کر رہے ان کے پاس جانا ہے، جلدی سے امام صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوگا آج بڑی لمبی نماز پڑھا رہے، جلدی مختصر ہو تو جلدی سے دکان پر جاؤں، دکان ایسی کھلی چھوڑ کر آ گیا تھا. ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے، غور کریں. اگر ہمارا تو اس طرح کا معاملہ ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نمازوں میں اپنا دل لگانے کی کوشش کریں کہ جس کا دل مسجد میں اٹک گیا, مسجد میں جس کا دل لگتا ہو, جسے مسجد میں قرار ملتا ہو, سکون ملتا ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. چوتھے وہ دو شخص کہ جو محض اللہ عز و جل کے لیے دوستی رکھیں, اکٹھے ہوں تو بھی اللہ عز و جل کے لیے, اور جدا ہو تو بھی اللہ عز و جل کے لیے. پانچواں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالی کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. اس پر بھی غور کیجیے کہ کیا کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی تنہا ہوں, ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو, ہمیں بھی قبر کا خوف, آخرت کا خوف, موت کی سختیاں, یہ سب ہمیں یاد آ رہے ہوں, بے چین کر رہے ہوں, بے قرار کر رہے ہوں, اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. کاش کہ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو جائے, یہ سعادت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تنہا ہوتے ہیں تو اب کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا تو اب ہر طرح کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جو گناہ سب کے سامنے کرتے ہوئے شرماتے ہیں اب تنہائی میں وہ گناہ بھی کر گزرتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں, تو فی الفور ہمیں توبہ کر لینا چاہیے, اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے اور اس کا خوف اپنے دل میں بیدار کرنا چاہیے. چھٹا وہ آدمی جسے صاحب حشمت و جمال عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں. ساتواں وہ آدمی جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. ایسا مخلص کہ بس جس اللہ عز و جل کا عطا کردہ مال میں صدقہ کر رہا ہوں وہی جانتا ہو, بس کوئی دوسرا نہ جانتا ہو, ایسا مخلص شخص ہو تو ایسے مخلص کو بھی اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور برے لوگوں سے دشمنی رکھ کر اپنے آپ کو اللہ عز و جل کا پیارا بناؤ. نافرمان اور برے لوگوں سے دشمنی رکھ کر اپنے آپ کو اللہ عز و جل کا پیارا بناؤ اور ان سے دور رہ کر اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے قریب کرو, اور ان سے ناراض رہ کر اللہ عز و جل کی رضا مندی تلاش کرو. لوگوں نے عرض کیا اے روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, تو کن لوگوں کے پاس بیٹھا کریں؟ فرمایا ایسے شخص کی ہم نشینی اختیار کرو کہ جس کی زیارت سے خدا یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا کردار تمہیں آخرت کی طرف مائل کر دے. ایسا ہم نشین ڈھونڈو, ایسا دوست بناؤ, ایسی صحبت اختیار کرو, ایسے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو کہ انہیں دیکھے تو خدا یاد آ جائے, وہ گفتگو کرے تو ان کی گفتگو ہمارے علم میں اضافہ کرے, ہمیں آخرت کی یاد دلائے. ایسی صحبت اور ایسی دوستی اور ایسی ہم نشینی اختیار کرنا چاہیے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, برے دوست یقیناً یہ برے ہی ہیں اور برے دوستوں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ برے دوستوں اور بری صحبت کے بارے میں تو یعنی بری صحبت کو چھوڑ دینا, اس کا تو قرآن عظیم میں بھی ہمیں حکم دیا گیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پارہ سات سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ کنزل ایمان, اور جو کہیں تمہیں تجھے شیطان بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. تفسیرات احمدیہ میں ہے کہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے یہاں ظالمین سے مراد کافرین, مبتدعین یعنی گمراہ بددین اور فاسقین ہیں. یعنی ایسو کی صحبت میں بیٹھنے سے قرآن عظیم منع کر رہا ہے کہ ایسو کی صحبت میں نہ بیٹھو. ایسوں کی صحبت چھوڑ دو اور بروں کی صحبت چھوڑنے کا تو ہم خود روزانہ نماز عشاء میں بھی اقرار کرتے ہیں. میرے شیخ طریقہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ غیبت کی تباہ کاریوں میں نقل فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت میں ہے ونخلع ونترک من یفجرک, یعنی یا اللہ ہم الگ کرتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے. ہم روزانہ یہ اقرار کرتے ہیں. تو اب ہم اپنی صحبت پر غور کریں کہ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں, دعائیں قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ اقرار بھی کرتے ہیں. بروں کی صحبت یعنی عظیم میں بھی ہمیں بروں کی صحبت سے دور رہنے کا حکم دیا گیا, تو ہماری صحبت کیسی ہے؟ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں یہ اچھے دوست ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد عالی ابھی ہم نے سنا, بہترین رہنمائی ہے ہمارے لیے کہ ایسوں کی صحبت اختیار کرو کہ جسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے, اسے دیکھے تو اللہ کی یاد آ جائے, اس کی گفتگو ہمارے علم میں اضافہ کرے, اس کا کردار ہمیں آخرت کی طرف مائل کر دے. تو الحمدللہ رب العالمین میرے شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایسی پیاری پیاری صحبت ہے کہ امیر اہل سنت کی زیارت کرتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے, امیر اہل سنت گفتگو فرماتے ہیں تو علم میں اضافہ ہوتا ہے, مدنی مذاکروں میں علم کے سمندر بہاتے ہیں, بیانات میں علم کے سمندر بہا دیتے ہیں. اور الحمدللہ امیر اہل سنت کا کردار ہی تو ہے کہ اس کردار کی برکت سے ہمیں اپنا کردار سدھارنے کا ذہن ملا, الحمدللہ رب العالمین. تو امیر اہل سنت کی صحبت حاصل کیجیے, الحمدللہ. امیر اہل سنت کی صحبت کیسے ملے؟ امیر اہل سنت کی صحبت, خود امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو مدنی مذاکرہ یا سنت بڑے بیان کی کیسٹ سنے اسے میری صحبت حاصل ہو جائے گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ امیر اہل سنت کی صحبت حاصل ہوتی رہے گی. امیر اہل سنت کی تحریر کردہ کتب کا مطالعہ کرتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کی صحبت حاصل ہو جائے گی. غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جلدی گھر تشریف لے جاتے ہیں. تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ ہماری صحبت میں بیٹھا کریں نا, آپ بیٹھتے نہیں ہمارے پاس, جلدی تشریف لے جاتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی صحبت کے بجائے میں صحابہ کرام علی رضوان کی صحبت اختیار کرتا ہوں. تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور اس وقت میں ان کی صحبت کہاں ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں ان کی تحریر کردہ باتوں کا مطالعہ کرتا ہوں, مجھے ان کی صحبت مل جاتی ہے. تو ہم بھی امیر علیہ سنت کی تحریر کردہ کتب کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی امیر علیہ سنت کی صحبت مل جائے گی, انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی فرمائی کہ اگر تو زمین و آسمان جتنی بھی عبادت بجا لائے اور اس عبادت میں میرے لیے کسی سے دشمنی اور میرے لیے کسی سے دوستی کی نیکی نہ ہوگی تو تیری سب عبادتیں بے فائدہ ہو جائیں گی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے دوست کی زیارت کو روانہ ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے فلاں بھائی کی زیارت کرنے. پوچھا تجھے اس سے کوئی کام ہے؟ کہا کوئی کام نہیں. جواب دیا کوئی رشتہ داری نہیں. کہا تو نے اس کی جگہ کوئی نیکی کی ہے؟ کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں. فرشتے نے پوچھا پھر اس کے پاس کس مقصد سے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے, اور میری دوستی بھی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہے. تو اس پر فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بشارت دوں کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے دوست رکھتا ہے, اور تیرے اسے دوست رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اس ٹائم یہ دیکھا آپ نے کتنی پیاری بشارت اس شخص کے لیے کہ یہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنے صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی نیت کر دیتے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے اسلامی بھائیوں کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ان کے گھر جا کر نیکی کی دعوت پیش کریں گے, ان کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. یہ نیت شامل کر لیں. کیا پتا ہمارا کون سا اٹھا ہوا قدم یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارا ویلا پار ہو جائے انشاءاللہ. تو جو بھی کام کریں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے, اور جس سے بھی ہم دوستی رکھیں گے انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا ہی کے لیے دوستی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے. اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ تائیدار رسالت شاہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشاہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا, سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا, جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ تمام سرموں میں بہتر سرما عصمت ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں, اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ, اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں. سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. سرما استعمال کرنے کے تین منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں, کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں تین اور بائیں یعنی الٹی میں, تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو اور پھر آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگا لیجئے. یہ تین طریقے ہیں طرح طرح کی سنتیں سیکھنے کے لیے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا ماحول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی برکت سے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات میں شرکت کی برکت سے بے شمار سنتیں سیکھنے کو ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. اپنے ہفتہ وار درود پاک کے معمولات پورے کر لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی شب جیسا کہ آج ہے اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صل وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي

مدہ ضلع العالی نے 30 دن کے اجتماعی اعتکاف میں غیبت کی تباہ کاریاں جو کہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے اس کا درس دیا, اور پھر اس ضمن میں پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرمائے. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی کو آج جاری کر دیا ہے. اس وی سی ڈی کا نام دل تھام کر سنیے, درس فیضان سنت کے مدنی پھول. درس فیضان سنت کے مدنی پھول اس وی سی ڈی میں کیا ہے, آئیے اس کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے. بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا. درس دینے کے بعد اس کے وہ کیا فوائد اور کیا ثمرات ہیں جسے ایک درس دینے والا درس دینے کے بعد ہاتھوں ہاتھ حاصل کر سکتا ہے؟ درس دے کر بغل میں فیضان سنت دابی اور یہ جا ہو جانی, آپ نے آگے بڑھ کے خود ملنا لو. مثال کے طور پر شہزادے آپ کے شوہر کا درس میں شامل ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ درس آپ نے دے دیا, اب وہ درس دیتے ہی آپ کا کیا عمل ہوتا؟ السلام علیکم, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کا درس میں بیٹھنا قبول فرمائے اور کوشش فرمایا کریں جب جب موقع ملے درس تشریف رکھا کریں. آپ کیا یہیں رہتے ہیں یا کہیں سے گزرے تھے؟ جمعرات کو الحمدللہ مغرب کے بعد اجتماع شروع ہو جاتا ہے, کرم فرمایا کریں. ہو سکتا ہے کہ کئی ایسی روایات درس دینے والے کے ذہن میں آئیں جو آپ نے نقل نہیں کی ہیں, تو ایک ساتھ اگر اس طرح کی ترکیب اگر ہو تو اسلامی بھائی درس دیتے ہوئے. نہیں, اس کی اجازت تو نہیں دی جائے گی, عوام یہ نہیں کر سکتے, یہ کام علماء کا ہے. اسی طرح دعا جو لکھ کر دیے وہی پڑھنی ہے, اس کو رٹ لیں یا دیکھ کر وہ دعا کر دیں. طریقہ کار بھی اس میں لکھا ہوا ہے کیسے درس دینا ہے؟ جی ہاں, ورنہ بعض اوقات برائش ہو جائے گی آپ کے لیے. یہ دعا میں بھی بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے. مزید جیسے مدنی پھولوں درس فیضان سنت کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے. فیضان سنت سے درس دینا بھی دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے. گھر, مسجد, دکان, اسکول, کالج, چوک وغیرہ میں وقت مقرر کر کے روزانہ درس کے ذریعے خوب خوب سنتوں کے مدنی پھول لٹائیے, ڈھیرو ثواب کمائیے. ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ابھی ہم نے اس وی سی ڈی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مدہ ضلع العالی کی زیارت بھی کی, اور ہم نے دیکھا کہ اس میں امیر اہل سنت مدہ ضلع العالی نے درس دینے کا طریقہ بھی بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح انفرادی کوشش کرنی چاہیے, کس طرح اسلامی بھائی کو درس کے بعد اجتماع کے لیے اسلامی بھائیوں کو تیار کرنا چاہیے, اس کا طریقہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو تمام اسلامی بھائی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ سوجل اسے آج ہی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل. اسے آج ہی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل بھی کریں گے, اور انشاءاللہ عزوجل جو مبلغین اسلامی بھائی ہیں انہیں بھی اس کی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ. اس وی سی ڈی کی زیارت بھی کر لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتابوں کے اعلانات بھی سماعت فرما لیجیے. کنز الایمان شریف خزائن الاسفان تفسیر کے ساتھ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے. ہرٹل میں اچھے پیج پر اس کی خوبصورت پرنٹنگ ہوئی ہے, تو اسے مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کیجئے اور جو میں بھی تقسیم کی نیت فرما لیجیے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل, نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. تو غیبت کے خلاف اعلان جنگ میں عملی طور پر شامل ہونے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدہ ذلہ العالی کی مایا ناز تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو غیبت کی تباہ کاریاں نامی کتاب مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر 140 روپیہ ہدیہ پر موجود ہے. تو تمام اسلام بھائی نیت فرما لے کہ اسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لے کر تقسیم بھی کریں گے. شیخ طریقت امیر اہل سنت مدہ ذلہ العالی کی ایک اور مایا ناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوالات جواب, تو یہ بھی نیت فرما لے کہ مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کریں گے اور اسے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے. ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. فیضان مدینہ کے درجہ سادسہ کے شہزاد بن ریاض پنکھا نمبر 144 کے نیچے رابطہ کریں, ایمرجنسی. فیضان مدینہ کے درجہ سادسہ کے شہزاد بن ریاض پنکھا نمبر 144 کے نیچے رابطہ کریں, ایمرجنسی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ الحمدللہ یہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے رائے خدا عزوجل میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے, سنتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور سنتوں پر عمل کا جذبہ پانے کے لیے 12 ماہ کے لیے, 30 دن کے لیے, 12 دن کے لیے اور کم از کم 3 دن کے لیے رائے خدا عزوجل میں سفر کرتے ہیں. تو 9 نومبر بروز پیر یہ چھٹی آ رہی ہے, تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیت فرما لے کہ تمام اسلام بھائی 3 دن کے مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں گے. اتوار ویسے ہی چھٹی ہے اور 9 نومبر کو پیر ہے, تو ایک چھٹی کرنی پڑے گی, یا تو منگل کی چھٹی کر لیجیے یا ہفتے کی چھٹی کر کے قافلوں کی برکتیں لوٹیے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. اب انشاءاللہ توجل ذکر ہوگا, دعا ہوگی, صلاۃ والسلام اور نماز عشاء ادا کی جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اب ذکر ہوگا, تمام اسلام بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 بار درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اب دعا مانگی جائے گی تمام اسلامی بھائی ہو سکے تو اپنے سروں کو جھکا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے تمام تر دنیاوی خیالات ذہنوں سے نکال کر اللہ عز و جل سے اس امید پر دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل ہم گناہگاروں کی بھی ضرور مغفرت فرمائے گا. تمام شرکاء اجتماع اور مدنی چینل کے ناظرین یکسوئی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جائیں, دعا میں شامل ہو جائیں. ہم نہیں جانتے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کس کی آمین مقبول ہو جائے, کس کا رونا, گڑ گڑانا, فریاد کرنا, آنسو بہانا اللہ تعالی کو پسند آ جائے, اور اس نیک کے صدقے ہم گناہگار بھی بخشے جائیں. تو آئیے مل کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا، ہم نے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ بےکس پناہ میں اٹھا دیے ہیں. اے مالک و مولا، اے پروردگار، تیری رحمت پر ٹک ٹکی باندھے تجھی پر بھروسہ کیے ہوئے مولا، تیری یہ عاجز بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے مالک و مولا، ہم بہت گناہگار ہیں، عصیان شعار ہیں مولا، ہر طرح سے بیکار ہے. اے اللہ، اے اللہ، یہ گناہوں بھرا وجود لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں. اے اللہ، اپنے کس کس جرم کا اعتراف کرے مولا، سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ، دور دور تک نیکیوں کا کوئی نشان نہیں ملتا. اللہ اللہ، یہ آدھی مجرم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہے. اے پروردگار، اے اللہ، کوئی ایسا عمل بھی تو نہیں جو تیرے شایع نشان ہو. اے اللہ، یہ گناہوں بھری زندگی لیے حاضر ہے مالک، ہمارا یہ حال ہو چکا ہے مالک کہ ہم صبح کرتے ہیں تو نمازوں کے اوقات گزر جاتے ہیں. اے اللہ، اگر نماز پڑھ بھی لی تو اے اللہ، ذوق اور شوق، خوشو و خضوع کہاں سے لائیں مالک؟ اے اللہ، دن بھر گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اے اللہ، اپنی زبان کو غیبت، چغلی، گالی گلوچ سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. اے اللہ، اے اللہ، دن بھر گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اے اللہ، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانا چاہتے گے، لیکن مولا مولا، ہم بدنگاہی کا شکار ہو جاتے گے. اے اللہ، ان کانوں کو پوش کلامی سننے سے بچانا چاہتے گے، لیکن مولا، اے اللہ، ہم پوش کلامی سنتے جا رہے ہیں. اے اللہ، اللہ، ہم حرام کاموں سے بچنا چاہتے ہیں مولا، لیکن ہمارے یہ ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ قدم گناہوں کی طرف اٹھتے جا رہے ہیں. اے اللہ، حرام اور حلال کی تمیز کے کیے بغیر مال کمانے کی دھن سوار ہے. اے اللہ، اے اللہ، یہ دن بھر یوں ہی گناہوں میں بسر کرنے کے بعد، اے مالک، رات کی تاریکی میں بھی ہم مولا تیری بارگاہ میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتے. اے اللہ، یہ رات بھی گناہ کر کر کے اوندھے منہ پڑے سو جاتے ہیں. آہ، سلسلہ گناہوں کا بڑا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر گیال ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑا جاتا ہے، دل پر ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے. اے اللہ، اے اللہ، لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے. گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا ہے، انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیاری اللہ، بے سبق بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبق بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبق بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں مالک، اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن مالک و مولا ہمارے گناہوں نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اے پروردگار تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، شان کریمی کا واسطہ، اے اللہ ہم گناہگاروں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم گناہگاروں کو بخش دے، گناہگاروں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا، اے اللہ تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، محبوب کے رت جگوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ زلفوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اے مالک و مولا اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری ہے تمہیں مغفرت فرما دے، اے اللہ تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ آج کی دعا میں شامل، اے اللہ تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ جس کا آمین کہنا تجھے پسند آ رہا ہے مولا اس مقبول کا واسطہ ہماری بخشش کر دے، اے اللہ جن کے آنسو تجھے پسند ہے ان کے بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہماری بخشش کر دے، اے پروردگار ہمیں مایوس نہ لوٹانا، اے اللہ ہمیں مایوس نہ لوٹانا، اے پروردگار ہمیں ختمی مغفرت عطا کر دے، اے مالک و مولا ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کر دے، اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اے اللہ تیری خفیہ تدبیر میں ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے ہم نہیں جانتے، اے مالک و مولا ہمارا ایمان سلامت رکھ لینا، اے اللہ تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت رکھ لینا، اے اللہ ہمیں ایمان پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا کر دینا، اے اللہ نزع کی تکلیفوں سے بچا لینا، اے مالک و مولا ہم نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جب گناہگار قبروں میں جاتے ہیں ان کی قبروں میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، ان کی قبروں میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے، اے اللہ ان کی قبریں ان کو اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے، اے اللہ تو ہماری کمزوری جانتا ہے مالک، ہم بہت کمزور اور ناتواں ہے، اے اللہ ہم یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے مالک، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں قبر کے بھیچنے سے بچا لینا، اے اللہ قبر کی سختی سے بچا لینا، قبر کی آگ سے بچا لینا، اے اللہ قبر کی وحشت و گھبراہٹ سے بچا لینا، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا، اے اللہ ہماری قبر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے عطا کر دینا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے ہماری قبر کو جگمگا دینا، اے اللہ قبر کی تنہائی کا سوچتے ہیں قبر کی کاندھیرا جب اے اللہ یاد آتا ہے اے اللہ اے اللہ بہت ڈر لگتا ہے مولا، اے اللہ تجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مالک ہم پر سے عذاب قبر دور کر دینا، عذاب قبر سے ہمیں بچا لینا، اے مالک میدان محشر کی رسوائی سے بچا لینا، میدان محشر کی بھوک اور پیاس سے بچا لینا، اے اللہ اے اللہ میں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ادا کر دینا، اے اللہ ہم سے اے اللہ راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ پنج وقت نماز با جماعت صف اول میں پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ سچ بولنے والا بنا دے، اے اللہ نیکیوں پر استقامت دے دے، اے اللہ گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، اے اللہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، اے اللہ نیکیوں میں دل لگ جائے، اے اللہ ہمارا نیکیوں میں دل لگا دے، اے اللہ خوشی و خضوع عطا کر دے، اے اللہ تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا کر دے، اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا کر دے، اے اللہ اے اللہ تیرے خوف سے دھڑکنے والا دل عطا کر دے، اے اللہ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مولا کوئی ایسی جگہ نہیں جا تو ہمیں نہیں دیکھ رہا، اے اللہ ہمیں ہر جگہ اگر ہر وقت ہمارے ذہنوں میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو مولا ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے، اے اللہ اے اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ سچ پر استقامت دے دے، اے اللہ جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، اللہ گالی گلوچ سے بچا لے، مالک فلموں ڈراموں سے بچا لے، اے اللہ گانے بازوں سے بچا لے، اے اللہ بے پردگی سے بچا لے، اللہ فحش گوئی سے بچا لے، اللہ اللہ بدنگاہی سے بچا لے، اللہ فحش کلامی سے بچا لے، فحش سننے سے بچا لے، حرام کی طرف اٹھنے والے قدم رک جائیں، اے اللہ حرام کی طرف بڑھنے والے ہاتھ یا اللہ رک جائے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا کر دے، اے اللہ حسن اخلاق کا پیکر بنا دے، اے مالک و مولا اس اجتماع پاک میں اے اللہ کئی بیمار یا بیماروں کے نمائندے دعا میں شامل ہیں، یا اللہ یا اللہ یہ بڑی امید لے کر دعاؤں میں شامل ہیں مولا، اے اللہ ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ ہمارے حسن ظن کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو مایوس نہ لوٹانا، اے پروردگار ہماری تمام بیماریاں دور کر دے، اے اللہ ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار دوست احباب جو بیمار ہیں مولا گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں مولا کریم سب کی تمام بیماریاں دور فرما دے، اے اللہ تو چاہے تو مولا سب کو شفا مل سکتی ہے، پروردگار اے اللہ تجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، اے اللہ ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کر دے، اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، اے اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا کر دے، اللہ بے اولادوں کو دریدہ اولاد دے دے، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو تابع فرمان کر دے، اے مالک روٹھوں کو منا دے، اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا کر دے، اے اللہ عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اے پروردگار مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام دے دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختر قادری دامت برکاتہم العالیہ کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، یا ارحم الراحمین ان کی ان کے اہل خانہ کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ ان کو دشمنوں کی میلی نظر سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے۔ یا ارحم الراحمین ان کا تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرما۔ یا ارحم الراحمین دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا میں جہاں کہیں سفر پر ہیں مولا سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقیاں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اے اللہ زائرین مدینہ سفر حج کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ کوئی جا چکے کوئی جانے کی تیاری کر رہے ہیں، مولا اے پروردگار ہمارے لیے بھی سبیل بنا دے کہ ہم بھی سفر مدینہ اختیار کر لیں، اے اللہ ہمیں بھی اسی سال سفر مدینہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے مقدر میں بھی حج لکھ دے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے مقدر میں مولا کریم حج بیت اللہ کی سعادت لکھ دے، اے اللہ بار بار سفر مدینہ عطا فرما دے، اے اللہ میٹھے مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایمان اور عافیت پر موت نصیب فرما۔ اے پروردگار ہماری ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جانی رحمت پھیلا تو سلام، شمع پد نہی کایت پھیلا تو سلام، شمع بد نہی کایت پھیلا تو سلام، تاجدارِ حرم عیش شاہ دی، تاجدارِ حرم عیش شاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑا درود و سلام ہو، کرم ہم پہ سبھی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، اور کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے پس نہ جاؤں کیا مت میں مولا کہیں، پس نہ جاؤں کیا مت میں مولا کہیں، عیش امم لاج رکھنا تو بھی، عیش شفیع امم لاج رکھنا تو بھی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، اور عشق سے تیرے ماں مور سیدار رہے رب پہ ہر دم مدینہ رہے، لب پہ مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بچاؤ سلطان دی، بس میں دیوانہ بچاؤ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونی، کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، اور پھر بلا دو مدینے میں آتار کو، پھر بلا دو مدینے میں آتار کو، یہ تڑپتے ہیں توبہ کے دیدار کو، یہ تڑپتے ہیں توبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم شان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لا کو سلا، مجھ سے فضلا کے قدسی کرے ہارا تا، مجھ سے خدما کے قدسی کہے ہارا دا، مصطفیٰ جانی رحمت کو سلام، شمع بز میں ہی دایا تھے اور فیض سے گل کے لاکھو امام سجے، فیض سے گل کے لاکھو نمازی بنے، فیض سے گل کے لاکھو امام سجے، میرے شیخ طریقت سلام، مصطفیٰ جانی رحمت لا کو سلام، شمع بز میں ہدایت لا کو سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم